I 3 sierpnia w Jastarni zagrają Taco Hemingway, Problem, Jordan Rakey, Substruck, G-Meg i Maro w projekcie specjalnym. Dowiedz się więcej na www.soundwave.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa. Minęła 20, Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła decyzję w sprawie sprawozdania finansowego PiS. Za chwilę relacja naszego reportera. W uroczystościach w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczestniczyli prezydenci Polski i Niemiec. Na miejscu są dziennikarze Polskiego Radia. Pierwszy polski Abrams otrzymał imię sierżanta Mateusza Sitka. Obradowała cały dzień, ale decyzję podejmie dopiero za miesiąc. Mowa o Państwowej Komisji Wyborczej, która nie rozstrzygnęła sprawy rozliczenia aktywności wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o sposób finansowania kampanii do jesiennych wyborów parlamentarnych. Członkowie komisji zapowiedzieli, że muszą przeanalizować kolejne dokumenty. Jakie? O to pytamy Michała Fedusio, który jest przed siedzibą komisji. Chodzi o dokumenty z Rządowego Centrum Legislacji oraz NASK-u, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. W obu przypadkach są to instytucje publiczne, które przed wyborami podlegały władzom PiS-u. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział po spotkaniu tego organu, że komisja zwróciła się o dodatkowe informacje do obu tych instytucji, a przed ostateczną decyzją do korespondencji odniesie się jeszcze pełnomocnik finansowy Komitetu PiS. Brak szczegółowych wyliczeń, chociażby kwestia wynagrodzenia, zakresu czynności osób zatrudnionych, jeżeli chodzi o RCL. Natomiast jeżeli chodzi o NASK, to chodziła kwestia ewentualnie, jaka byłaby wartość rynkowa tego typu sondaży. Na dzisiejszym posiedzeniu PKW przyjęła sprawozdania 8 komitetów wyborczych, oddaliła jeden. Stanowi to podstawę do wypłaty zwrotów za koszty poniesione podczas jesiennej kampanii do Sejmu i Senatu. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Spotykamy się tutaj, by nigdy więcej nie było okupacji, powiedział prezydent w przeddzień 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed pomnikiem powstania na Placu Krasińskich odprawiono mszę oraz odbył się apel pamięci. W uroczystościach wzięli udział prezydenci Polski Andrzej Duda i Niemiec Frank-Walter Steinmeier, władze państwowe, powstańcy i mieszkańcy stolicy. Uroczystości obserwowała Katarzyna Ingram. Kasiu, co mówili prezydenci? Andrzej Duda odniósł się do aktualnej sytuacji międzynarodowej. Prezydent mówił, że nie ma zgody na okupację. Także na okupację Ukrainy i na żadną inną okupację. Nieważne, czy to jest okupacja niemiecka, czy to jest okupacja sowiecka, czy to jest okupacja dzisiaj rosyjska. Nie ma na to zgody. Na tle pomnika Powstania Warszawskiego przemawia jeszcze prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Przed chwilą prezydent powiedział do powstańców, tu cytat, proszę właśnie dzisiaj i właśnie tu o przebaczenie. Prezydent Niemiec dodał, że wie, że w wielu polskich rodzinach wciąż żywa jest pamięć o krzywdach wyrządzonych przez Niemców. A główne uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się 1 sierpnia. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Pierwszy skupionych w Stanach Zjednoczonych czołgów Abrams otrzymał dziś imię Sitek-21 na cześć śmiertelnie ranionego na granicy z Białorusią sierżanta Mateusza Sitka. Napis na czołgu odsłonili matka żołnierza i dowódca batalionu z warszawskiej brygady pancernej. Obecny na uroczystości wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek powiedział, że choć była to skromna uroczystość, to liczy się gest i pamięć, jaką batalion i cała wojskowa rodzina okazuje bliskim zabitego żołnierza. Cały batalion wzruszony pokazuje szacunek i oddaje honor Mateuszowi Sitkowi. Mateusz zginął na granicy, wykonując niezwykle ważne zadania. Zadania ochrony naszych granic i bezpieczeństwo naszego kraju jest gwarantowane dzięki takim postawom pełnym poświęcenia. Uroczyste odsłonięcie napisu na lufie czołgu upamiętniającego sierżanta Sitka było połączone z prezentacją nowego malowania na pancerzach maszyn, które wchodzą w skład 1 batalionu. Powiększenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego planuje rząd. Celem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest tworzenie nowych parków narodowych w Polsce, powiedział na spotkaniu z samorządowcami i leśnikami wiceminister Mikołaj Dorożała. Blisko 25 lat nie utworzyliśmy w Polsce ani jednego parku. Mówimy też o perspektywie poszerzania istniejących parków narodowych. I oczywiście to musi się odbywać przede wszystkim w oparciu o dialog, rozmowy z lokalnymi mieszkańcami, samorządowcami, parlamentarzystami. Świętokrzyski Park Narodowy miałby być powiększony o nawet 300 hektarów.

No to może ja tak... Proszę bardzo, jaka szybka reakcja. Chciałem już, ale nie udało się. To wykładnia legalna, natomiast... To jak w familiadzie, kto pierwszy ściśnie przyciska. Najprościej mówiąc, różnica, choć ja nie lubię tego określenia umowa śmieciowa, bardziej cywilnoprawna, bo one są także wartościowe. Różni się od umowy o pracę przede wszystkim trwałością więzi prawnej, czyli jeżeli zawieramy umowę o pracę, to jest to znacznie trwalsza więź z dodatkowymi uprawnieniami, takimi jak uprawnienia urlopowe, ale i z gwarancjami, takimi jak określone godziny pracy, wypoczynku, definicja doby pracowniczej. No i najważniejszym chyba w tej chwili elementem, tak stanowi przynajmniej doktryna, jest kwestia stosunku podporządkowania, że pracownik jest podporządkowany poleceniom pracodawcy, czyli wykonuje wszystkie obowiązki, które są na ogół zapisane w umowie o pracę, ale także pracodawca może wydać określone polecenia, oczywiście związane z pracą, które poszerzą ten zakres. W przypadku umów cywilnoprawnych, mówimy tutaj o umowie zlecenia i umowie o dzieło, ewentualnie umowie agencyjnej, ta więź jest znacznie słabsza. Strony się umawiają na to, że będą wykonywać zleceniobiorca na rzecz zleceniodawcy pracę określonego rodzaju. Na ogół nie jest to związane z określonym czasem wykonania, z podporządkowaniem. Jest możliwość wykonywania osobistego, ale także jest możliwość na przykład podzlecania pewnych działań. To tak w skrócie może koledzy uzupełnią, jeśli... Ja mówił Jacek Męcina, Marcin Stanecki się uśmiecha. Coś, panie Marcinie, pan dopowie do tego? Już pan profesor tak pięknie to powiedział, że nic dodać, nic ująć, ale ja bym jeszcze powiedział to bardziej dosłownie. Po pierwsze, dlaczego te umowy zlecenia są tak chętnie zawierane? No dlatego, że na umowę cywilnoprawne możemy pracować tyle, ile fabryka dała. To bardzo często słyszymy jako inspektorzy, bo ja też pracowałem w terenie jednak kilkanaście lat, plus udzielałem porad przez 2,5 roku, więc znam to od strony praktycznej i bardzo często, gdy próbowaliśmy ingerować jako inspektorzy pracy, słyszałem od ludzi, że zwłaszcza od cudzoziemców, że oni chcą zarabiać pieniądze i dla nich praca kilkanaście godzin dziennie, czy nierzadko 7 dni w tygodniu, biorąc pod uwagę krótki czasokres pobytu, oni tak jak my kiedyś za granicą, tak jak wyjeżdżaliśmy do Niemiec, do pracy, do Norwegii, chcą w krótkim okresie czasu zarobić bardzo dużo pieniędzy, więc dla nich normy z kodeksu pracy i to, że mamy to, co wspomniał pan profesor, tak, 11-godzinny dobowy odpoczynek, limit godzin nadliczbowych 416 w roku, to są przepisy zbyt sztywne. Druga rzecz, to już słyszę od zleceniodawców, to jest też to, o czym wspominał pan profesor, tylko używał takiego bardzo mądrego, profesorskiego słownictwa. Jak to pan profesor? Pan profesor się uśmiecha. Tak, doceniam, panie profesorze, tu bez żadnej złośliwości. Ja powiem inaczej. Zasób słów pan docenia. Tak, tak. I zawsze podziwiam takie osoby, które tak pięknie mówią i używają takich mądrych słów. A druga rzecz jest taka, że w przypadku umów cywilnoprawnych jest też tak, że dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdej chwili. Nie ma obowiązku podawania przyczyny. Ja miałem mnóstwo ludzi się przez moje ręce przewinęło, którzy przychodzili z umowami zlecenia i mówili, że zleceniodawca im nie powiedział, dlaczego tracą pracę i żeby pomóc im załatwić odszkodowanie, że pójdą do sądu pracy, bo nie mam podanej przyczyny. Więc tutaj już taka konsternacja dla zleceniobiorców, która polegała na tym, że nie trzeba uzasadniać, dlaczego ich kontrakt się kończy, bo nie ma takiego obowiązku. I to, co ich zaskakiwało, do sądu pracy nie mogli iść, tylko jeżeli w jakiś sposób ich na przykład wynagrodzenie nie zostało wypłacone, no to tylko już droga przed sądem cywilnym, która jest zdecydowanie drogą... Przez mękę. Tak, przez mękę jest drogą trudniejszą, no trzeba zapłacić pisowe, pozew jest bardzo, bardzo sformalizowany. Kto sobie otworzy 126 i 187 KPC i spróbuje przebrnąć przez tą terminologię prawniczą, to mu życzę powodzenia, bo jest to niestety bardzo trudne. A w przypadku powództwa ze stosunku pracy jest nawet możliwość zgłoszenia ustnie do protokołu powództwa. Oczywiście mało kto o tym wie, ale jest taka możliwość. No, nie ma wpisowego co do zasady, prawda? Jest dużo łatwiej. Ludzie występują adwokata z urzędu, tłumacząc się trudną sytuacją. No są te ułatwienia przed sądem pracy. Więc to są moim zdaniem takie kluczowe elementy, ale też pamiętajmy, bo mówimy dużo o tych umowach cywilnoprawnych, bardzo często ludzie chcą tych umów cywilnoprawnych. To, co powiedział też, tak wspomniał pan profesor, mamy swobodę zawierania umów w kodeksie cywilnym. Artykuł 353 ze znaczkiem 1 mówi o tej swobodzie zawierania umów. Artykuł 11 kodeksu pracy też mówi o tym, że mamy swobodę nawiązywania stosunku pracy, więc mamy takie podstawy prawne, które pozwalają nam na zawieranie tych umów cywilnoprawnych. Oczywiście chodzi o to, żeby te umowy cywilnoprawne nie były wypaczone, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że ludzie są zmuszani do nich zawierania w sytuacji, kiedy powinien być z nimi zawarty stosunek pracy. No ale tu już nie będę się rozwijał, bo wejdę na inne pytanie. No to jeszcze Piotra Szumlewicza bym poprosił o głos w tej sprawie, o której mówił pan Marcin. Czy często pan spotyka się z taką sytuacją, że właśnie pracownicy są przymuszani do zawierania takich umów cywilnoprawnych, tak zwanych umów śmieciowych? Bardzo często i bardzo często też nie wiedzą, że inny świat jest możliwy. Szczególnie młode pokolenie, właściwie często dla nich umowy na etat, umowy o pracę, to oni w ogóle nie wiedzą, co to takiego jest. Zresztą no, my też działamy na przykład wśród polskich opiekunek w Niemczech. No to są tak zwani zwykli polscy ludzie, tak? Proste kobiety, które chcą sobie dorobić za granicą. Jak ja się ich pytam, jaki rodzaj pani ma umowy, to ona nie jest w stanie mi powiedzieć, jaki. Znaczy domyślnie, jeżeli w ogóle ma jakąś umowę, to ona ma umowę cywilnoprawną, ale ona nawet nie wie, czym się różni zlecenie od etatu. Tak? Tak. Geringfügige Beschäftigung. Oj, tam jest tyle patologii, że być może później jeszcze chwilę o tym porozmawiamy. Natomiast wracając do naszego tematu, tutaj nawet na podstawie tego, co powiedział przedstawiciel władzy publicznej i przedstawiciel pracodawców, definicja de facto umowy o pracę ma charakter dość, bym powiedział, potencjalnie przynajmniej rewolucyjny. Dlatego, że no, można tak sobie najprościej zdefiniować umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, że umowy cywilnoprawne można negatywnie zdefiniować, że to jest wszystko to, co nie jest etatem, a etatem jest to, co jest zapisane w artykule 22 kodeksu pracy, czyli mówiąc w uproszczeniu, tu panowie zresztą powiedzieli, jakie jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być etat. I ten artykuł 22 ma bardzo strasznie mocny zapis, który jest obowiązującym prawem, mianowicie tam jest napisane, że jeżeli są spełnione te trzy kryteria, miejsce pracy, czas pracy, podległość, to musi być etat niezależnie od woli stron. Bardzo mocne. Czyli nawet jeżeli idę do kawiarni i mówię, szefie, ja w sumie mogę mieć tą śmieciówkę, a szef mówi, no dobra, to ja ci daję tą śmieciówkę. Literalnie to jest sprzeczne z prawem. Musi być etat. Tak jest napisane w przepisach. W związku z tym, jak ktoś się mnie pyta, gdzie pan widzi najbardziej, najczęściej łamane przepisy prawa pracy, to ja mówię, jestem z Warszawy, proszę się przejść po Nowym Świecie i spytać się, jak ludzie są zatrudniani w kawiarniach czy w restauracjach. Nie chcę obrazić nikogo, ale przypuszczam, że 95% łamie Piotrze, przepisy. Panie Piotrze, a propos, mamy głos w tej sprawie. Świetnie, że pan wywołał ten temat. Żeby sprawdzić, w jaki sposób zatrudniani są pracownicy gastronomii, Józef Niewiarowski, wydawca audycji, udał się tam, gdzie warszawiacy spędzają wolny czas, na pawilony. Pierwsza napotkana przez niego osoba pracująca na barze nie tylko nie miała umowy o pracę, ale pracowała na czarno. Robię taki reportaż o sytuacji pracowników gastro. Szkoda gadać. Interesują mnie umowy jak... Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Śmieszny żart, to było zabawne, to ci się udało. Czyli? Czyli, no jak myślisz, no, jak często gastro masz umowę? Ja miałem raz. Jaką? No zlecenie, no, a jakie? Chociaż wtedy mi to pasowało, bo to była praca wakacyjna, więc... Ile czasu pracujesz w gastro? 2 lata, od 3 lat. Nie mam umowy, nie mam niczego, co mnie obowiązuje, jakby... To jest powszechne? Dziwne by było, jakby to nie było powszechne, a przynajmniej nie byłoby tak dużej grupy ludzi, która tak ma i z tego żartuje. To jest przecież taki popularny żart, że jesteś w gastro i masz umowę o pracę i że to nierealne, no bo to nierealne. A uważasz, że powinni pracownicy gastro mieć umowę o pracę? Zależy którzy, no. Myślę, gdybyś że... chciał? W aktualnej sytuacji nie, bo wyjeżdżam do innego kraju. Tak, ale no... Nie trzymała, ale... Jakby jesteś w tej branży od 2 lat, nie? Nie, no chciałbym, no, bo jakby wiesz, dotyczyłoby mnie ubezpieczenie, dotyczyłoby mnie, jasne, jakieś płacenie składek, ale stały element, którego mógłbym się trzymać, a tak to wiesz, wszystko jest takie super niepewne, że jakby każdy dzień jest taki, że może przestać być twoim dniem pracy. No bo jak cię zwolni z dnia na dzień, to też nic go nie zobowiązuje, żebyś, ani żadnego jakiegoś umowy, która mówi, że czas wypowiedzenia w wypadku zwolnienia jest ileś i ileś, musi ci płacić jeszcze ileś i ileś. Tego nie ma, no po prostu możesz każdego dnia stracić... Złamać rękę? A, no tak, możesz złamać rękę, nie jesteś ubezpieczony, ale musisz się pojawić w pracy, bo nie masz czegoś takiego jak zwolnienie. No dobrze, to był głos warszawskiej ulicy, myśląc o branży gastro. Tylko może skończę. Absolutnie, tak, chciałem o to poprosić. Tak, bo właśnie nawiązując do tej wypowiedzi, bo ona była trochę pęknięta, to znaczy na początku ten pan powiedział, że on właściwie nie chciał mieć dłuższy czas etatu, później jak zaczął mieć pytania związane z konkretnymi elementami, przywilejami, czy po prostu świadczeniami, uprawnieniami wynikającymi z umowy na etat, powiedział, o w sumie no to tak, no rzeczywiście, złamie nogę, no to chciałbym. I się okazało, że... To, co pan powiedział, to wynika bardzo często z niewiedzy. Często z niewiedzy, bo i tutaj już przechodzę też do tematu, który być może poświęcimy mu trochę więcej czasu. Jak ja czytam polskie prawo pracy, szczególnie kodeks pracy, to moim zdaniem zdecydowana większość umów zleceń powinna być zlikwidowana, czy w ogóle co do zasady umowy zlecenia powinny być zlikwidowane i powinny zostać ewentualnie enumeratywnie wymienione zawody, w których to ma sens. Czyli na przykład, nie wiem, praca księgowej, która podpisuje B2B z 20 podmiotami i rzeczywiście pół godziny dziennie poświęca, kiedy jej się żywnie podoba na daną firmę, więc tutaj rzeczywiście nie ma żadnej podległości. Natomiast te przypadki umów zleceń, które ja znam jako związkowiec, jako ekspert, jako osoba, która śledzi polski rynek pracy, gdzie to jest na masową skalę, czyli handel, gastronomia, ochrona, opieka, polskie linie lotnicze LOT, tak. Polskie linie lotnicze LOT, gdzie od 7 lat zatrudnia się wyłącznie na śmieciówkach pilotów i stewardesy, narodowy przewoźnik, to tam w gruncie rzeczy te umowy zlecenia moim zdaniem powinny z dnia na dzień zniknąć, tylko żaden pracownik, co tu pan mówił, żaden pracownik nie pójdzie do sądu, bo jakby poszedł do sądu, to po prostu by się skończyła jego umowa, a wyrok byłby za 4 lata i tak nie byłby precedensowy, bo w Polsce nie ma prawa precedensowego, więc nawet jak on by wygrał, to jego kolega, o wygrałeś, to ja też nie, ty musisz iść do sądu dopiero. W związku z powyższym wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście potrzebna jest radykalna zmiana w prawie pracy i również, co też jest temat rzeka, pewnie do tego jakoś dojdziemy, mianowicie obecnie wielu pracodawców, przedsiębiorców woli umowy zlecenia, czy umowy o dzieło również. Z jednej strony oczywiście dlatego, że łatwiej im zwolnić pracownika, zerwać z nim współpracę, jak chodzi o umowy cywilnoprawne, można to tak nazwać, ale przede wszystkim jednak chodzi o przywileje podatkowo-składkowe. Jak chodzi o zlecenia, to już się jednak bardzo zmieniło. Niemniej jednak, gdyby jednolicie oskładkować absolutnie wszystkie rodzaje umów, to byłby bardzo silny bodziec na rzecz rzeczywiście skokowego ograniczenia umów cywilnoprawnych. I tu jedna uwaga w tym temacie. Uważam, że rząd tu prowadzi jakąś bardzo dziwną, niespójną politykę, bo ministra pracy mówi o tym, że ona być może nawet będzie karać, był taki jeden z nią wywiad, karać za właśnie zatrudnianie w ramach umów cywilnoprawnych, gdy są spełnione warunki etatu. Czy tutaj, z czym się w pełni zgadzam, szef Państwowej Inspekcji Pracy mówi o automatycznym zamienianiu śmieciówek na etaty, ale z drugiej strony druga część rządu mówi, że będzie obniżać składki dla przedsiębiorców i że samo zatrudnienie będzie się jeszcze bardziej opłacać. No to jest niespójna polityka, będziemy nasyłać kontrolę i przedsiębiorcy, no zaraz, no sami nam daliście te niższe składki, to my tak chcemy po prostu. No i tu jest kłopot. Nie widzę tu logiki w tej polityce rządu. Wiele wątków poruszonych przez Piotra Szumlewicza, panowie. Bardzo, jeśli... Jacek Męcina. O, proszę bardzo. Czy pan Marcin... minister się wypowiada pierwszy. Pan profesor, tak, dziękuję. Czyli Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Ja się odniosę do tej sytuacji z reportażu. Nie będę komentował, bo to już zostawię panu profesorowi sytuację polityczną. Natomiast odniosę się... Szeroki pan uśmiech profesor, pana profesora. Może, pan profesor może, ja jako urzędnik państwowy nie mogę do tego się odnieść. Rzeczywiście ten reportaż jest wstrząsający, ale zarazem bardzo prawdziwy, bo z taką sytuacją, która była opisana, sam się spotkałem, tak, że moja córka chciała pracować w sklepie, gdzie dowiedziała się, że pierwszy miesiąc to jest na próbę i trzeba przepracować miesiąc po to, żeby dostać jakąkolwiek umowę. Nawet nie było mowy o tym, żeby dostać umowę zlecenia i tą stawkę zagwarantowaną, minimalną, tylko żeby w ogóle pracowała na czarno. A jak się zatrudniła w restauracji, no, tylko dlatego dostała pieniądze, że pojechałem do właściciela i powiedziałem, że jestem inspektorem pracy, jeżeli nie wypłaci tych pieniędzy, no to spotkają go srogie konsekwencje. I no ale niestety nie każdy ma w domu głównego inspektora pracy. To jest problem, natomiast to rzeczywiście pokazuje skalę problemu. Ale ja myślę sobie i mam taką refleksję i uważam, że problem leży w edukacji tych młodych ludzi, bo ewidentnie teoretycznie mają przedmiot, nie pamiętam, wiedza o społeczeństwie czy prawo, bo już zatarło mi się w pamięci. To są zmiany programowe. Tak, więc mają w każdym razie w programie nauczania jakiś wstęp z prawa pracy, a najbardziej oszukiwani i najwięcej takich poszkodowanych osób to są młode osoby, bo one w ogóle są przeświadczone, Że nie ma innych realiów. Że po prostu trzeba pracować na próbę za darmo. Oczywiście. Tak, tak. Że to jest legalne i takich dramatycznych historii słyszałem wiele. No jedna z takich, która najbardziej mi utkwiła w pamięci, to dziewczyna dojeżdżała busem, wstawała o 5 rano na dworzec, jechała do Łodzi, do pijalni piwa, pracowała 30 dni 7 dni w tygodniu, 30 dni ciurkiem, od, nie pamiętam, od 10 do 10, włożyła w tą pracę kupę wysiłku, zapłaciła za bilet miesięczny, za bilet na ten bus, żeby dojeżdżać, i po miesiącu nie dość, że nie dostała pieniędzy, to jeszcze była mocno załamana, bo ten pracodawca jej powiedział, że do niczego się nie nadaje, bo za wolno nalewała piwa, bo ileś tam razy piwo rozlała, bo nie uśmiechała się do klientów i powiedział, że jest totalnym zerem i do niczego się nie nadaje. Więc jeszcze bym to rozumiał, że jej nie zapłacił. Ale jeszcze ją do tego zdołował psychicznie, że jej stan był bardzo kiepski. Odbyłem z nią kilka rozmów, jak przyszła po pomoc prawną do inspekcji, ale no, takie przykłady są bardzo bulwersujące i naprawdę no, człowiek sobie myśli, zastanawia się, jak pomóc takim osobom. Przepraszam, czy ten pracodawca został pociągnięty do odpowiedzialności? Po tak skandalicznym zachowaniu? Oczywiście ta pani, ta dziewczyna stwierdziła, to jest największy problem takich osób, jest, polega też na tym, że one są na tyle zastraszone, że boją się powiedzieć, gdzie pracowały. Ona przychodziła, co chwila zmieniała zdanie, potem przychodziła z mamą, bo zmorą tego współczesnego pokolenia jest to, że są mało samodzielni. Przychodzą z rodzicem. No, rodzic mówi, a może zemszczą się, bo to może ma pieniądze, a może adwokata wynajmie, a może córka do niczego się nie nadaje, dlaczego pan ją namawia na złożenie skargi. Więcej było nieprzyjemności ze strony rodzica dla mnie, jako dla osoby, która zareagowała, bo strasznie nie lubię niesprawiedliwości, nieuczciwych działań i zawsze reaguję impulsywnie. Więcej nieprzyjemności mnie spotkało ze strony rodzica niż tego pracodawcę, który oszukał, bo matka uważała, że ponoszą negatywne konsekwencje przez to, że namawiam na złożenie skargi, czy jak nie chcą skargi, chociaż żeby na drogę sądową wystąpić i żeby im napisać pozew w tej sytuacji. Więc problem jest. I panie inspektorze, ale to w tym momencie sobie chyba musimy uświadomić, że nie chodzi tylko o edukację dzieci, ale o edukację rodziców. Tak, ale na edukację rodziców myślę, że będzie już ciężko, natomiast edukowanie tych dzieci, tej młodzieży jest naprawdę niezbędne. Bo ja sobie wyobrażam życie bez twierdzenia Pitagorasa, bez mitochondriów, planktonów i tym podobnych rzeczy. Ale szkoła w ogóle nie przygotowuje tych dzieci, tej młodzieży na takie życie i na te rafy, które one napotykają. I to jest coś, co mnie przeraża. Nie mają zielonego pojęcia, co im wolno. Jeżeli też mogę powiedzieć, to jedną z takich największych porażek życiowych, jakie odniosłem jako inspektor, to było to, że młody chłopak pracował na zlecenie i obcięło mu rękę. I stracił rękę i wtedy dostał 5000. To był początek lat 2000. I tak się cieszył, że dostał 5000. Ja mu tłumaczyłem jemu i jego rodzicom, że gdybyśmy to zatrudnienie ucywilizowali, gdyby był protokół powypadkowy, to dostałby więcej pieniędzy z ZUS-u, ale oni tak się cieszyli, że dostali te pieniądze, bo to byli biedni ludzie na wsi. Dla nich to był ogrom pieniędzy. Dlaczego uważam, że to porażka? No właśnie dlatego, że gdyby on, to było zgłoszone, byłby protokół powypadkowy, to dostałby tak pieniądze z ZUS-u jednorazowe, może by dostał rentę na przekwalifikowanie się, skorzystałby z pełni tych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, więc takie historie zawsze mnie deprymowały i się zawsze zastanawiałem, jak tym ludziom pomóc, bo nie da się, jednostce można pomóc, ale wszystkim nie pomożemy, więc myślę sobie, że ta edukacja i uczenie, jak wygląda prawo i jak poruszać się w tym świecie, jest po prostu niezbędne, bo same takie działania edukacyjne, które my robimy jako inspekcja, no tutaj do ilu trafiamy? Kilkunastu tysięcy co najwyżej osób rocznie, to jest za mało. Nie wiem, czy telewizja, czy internet, to musiałby być bardzo to musiałby być wielkie kampanie społeczne. Tak, wielkie kampanie. Ale zmiany podstaw programowych, żeby tam było znacznie więcej zakresu prawa pracy, to na pewno byłaby dobra zmiana. To prawda. Panie profesorze, jeśli mogę, teraz pan oczywiście. Ja się wsłuchuję i oczywiście też jest ze mnie wiele empatii, ale ja bym przestrzegał przed takim kazuistycznym podejściem do problemów, bo my nie rozwiążemy problemu, jak będziemy się pochylać nad pojedynczymi przypadkami. Oczywiście, co wynika dla mnie z tego głosu. Pierwsze, co było uderzające, że jest jeszcze gorsze zjawisko niż umowy cywilnoprawne, mianowicie praca na czarno. I tego się bójmy, bo pamiętajmy, że zbytni fiskalizm i przeregulowanie zawsze, i to mamy dowody naukowe na to, prowadzi do niczego innego, jak tylko do wzrostu wzrostu szarej strefy. My w Polsce konsekwentnie od kilkudziesięciu lat i uczestniczę w tym procesie. Po pierwsze walczyliśmy z szarą strefą, z kryzysami, które powodowały, że tych umów cywilnoprawnych było rzeczywiście zbyt dużo i patrząc na to jeszcze jak było w pierwszej dekadzie, czyli wtedy, gdy wchodziliśmy do Unii i teraz, no to jakość pracy rzeczywiście się podniosła. Ale spróbujmy spojrzeć też na to zjawisko, wyjść od tego początku, kiedy pan podał tę statystykę dotyczącą umów cywilnoprawnych. Prawie 2,5 miliona osób. I przyjrzeć się tego. Ja użyję znowu tak specjalnie na życzenie pana głównego inspektora trudnego słowa. Heterogeniczność rynku pracy. Pamiętajmy, że rynek pracy nie jest jednorodny. On jest bardzo mocno zróżnicowany. I przestrzegałbym przed tym, aby powiedzieć, wprowadźmy domniemanie stosunku pracy i każdy sposób świadczenia pracy jest umową o pracę. A dlaczego? Dlatego, że w tej statystyce, którą pan podał, było bardzo wiele umów cywilnoprawnych, które zostały sklasyfikowane jako wykonywane przez osoby, które są bardzo często na etacie. Pamiętajmy, że wiele osób zatrudnionych na etacie dorabia sobie w formule cywilnoprawnej, bo im jest tak wygodnie. Rzeczywiście jest tak, że są pewne obszary, tutaj ta wymieniona gastronomia jest dobrym przykładem, gdzie tych umów cywilnoprawnych jest dużo, pewnie zbyt dużo. Tylko też druga strona, patrząc od realiów jak gdyby rynkowych, powiem tak, po pierwsze, bardzo wiele i ten słuchacz sam o tym powiedział, jest takich umów dorywczych, gdzie sam zainteresowany zleceniobiorca nie chce umowy o pracę, bo on przyszedł na chwilę. Nikt z was się nie pochylił nad przedsiębiorcą, który ma jakąś budkę z goframi, wziął sobie dwóch pracowników, którzy mają wspierać go, no bo to musi być czynne 16 godzin, więc raz jeden, raz druga i plus właściciel. No i z dnia na dzień mówią, c'est la vie, nam się nie chce przychodzić do pracy. Przecież takich przypadków też jest dużo. I bym powiedział więcej, że... Ale panie profesorze, na drugim biegunie, jest to, że pracodawca mówi, nie przychodzisz jutro do pracy i tyle. Oczywiście. No dlatego trzeba dostrzegać te dwa bieguny. Mało tego, ja powiem, że z punktu widzenia pracodawcy, jak rozmawiam z pracodawcami, bardzo często bardziej by się opłacało nawet związać tego pracownika mocniej z pracą w formie umowy o pracę. No właśnie, to się wydaje logiczne. No tak, tylko że problem polega na tym, że jeżeli spojrzymy na to, co się realnie wydarzyło w ciągu ostatnich 2 lat w gospodarce, to mikroprzedsiębiorcy bankrutują w tej chwili. Zbyt duży wzrost kosztów pracy, 20% w jednym roku, 20% w drugim roku wzrostu płacy minimalnej, ale to nie tylko o płacę minimalną chodzi. Oni sobie radzili z tą płacą minimalną, jak gospodarka się kręciła na poziomie 4-5%. Gdy zamówienia spadły, okazało się, że wielu przedsiębiorców ma problemy z przeżyciem. Do tego zobaczmy, co się dzieje z kosztami energii, które są horrendalne. To powoduje, że Polska traci 17 tysięcy miejsc pracy, które zostało zgłoszonych do zwolnień grupowych. Więc musimy, ja oczywiście jestem za tym, aby cywilizować rynek pracy i wszędzie tam, gdzie są nadużycia, żeby działać bezwzględnie. Natomiast musimy też dostrzegać ten obszar, gdzie umowy cywilnoprawne są, bo strony chcą tak funkcjonować. Młodzież to jest odrębny temat. Tutaj się w pełni zgadzam, ja swoich studentów wysyłając na staże czy praktyki. No, coraz łatwiej nam jest, na szczęście, dbać o to. Pracodawcy sami mówią, my tylko za wynagrodzeniem. Czyli ten postęp, jak gdyby w świadomości konieczności bycia fair play jest coraz większa. Natomiast ja tutaj z kolegami można powiedzieć, możemy się podpisać, tylko zróbmy coś, bo mi się wydaje, że często jest też tak, że moglibyśmy zrobić więcej wspólnie i związki, i pracodawcy, i inspekcja pracy, żeby ten element świadomościowy podnosić. Bo gdyby było tak, że byłoby większe zaufanie do inspektora pracy, zastanówmy się, to i łatwiej by było oddziaływać na świadomość pracodawcy i świadomość pracownika. Bo nikt nie mówi o tym, że tak naprawdę, jeżeli ktoś zatrudnia na tych cywilnoprawnych umowach albo jeszcze gorzej na umowy, znaczy bez umowy, czyli na czarno, to to jest konkurencja, która wykańcza mnie, uczciwego przedsiębiorcę, bo to jest też element nieuczciwej konkurencji, więc tutaj jesteśmy w pewnym sensie z paktem i z inspekcją i ze związkami, ale też mówimy ostrożnie, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, bo są takie obszary. Dwa dni temu rozmawiałem ze swoją doktorantką, wiedząc, że będziemy rozmawiać, ona pracuje w instytucjach kultury. I rzeczywiście po jednej stronie jest problem taki, że ludzie kultury nie uświadczą, albo trudno im jest, niedawno z dziennikarzami też tak było. Absolutnie. Trudno było dostać etat dziennikarski, czy właśnie teatralny, czy w, nie wiem, w Instytucie Tańca, czy w innych instytucjach, ale z drugiej strony ona mówi, ale jak ja już mam ten, to pół etat, to mi wystarcza, bo ja nie chcę sobie mocniej rąk wiązać i ja biorę sobie 3 projekty na zlecenie, bo dzięki temu ja i się rozwijam i mogę sobie pozwolić na dostosowanie swoich godzin pracy, aktywności do potrzeb. Więc ja bym tylko apelował do tego, żeby rozróżnić te dwie sfery, ale jak najbardziej nadużycia muszą być konsekwentnie karane. Nie wiem, czy tą metodą, o czym mówi główny inspektor, o tym możemy tak z pozycji dogmatycznych porozmawiać, ale z całą pewnością jest wiele do zrobienia, jeśli idzie o cywilizowanie rynku. Ale ja tak... Koncyliacyjny ton pana profesora, tylko przypomnę, panie Piotrze, numer telefonu do nas 22 7 3 w każdej sprawie, związanej oczywiście z umowami śmieciowymi. Panie Piotrze, proszę. A czy trochę ad vocem, ale w gruncie rzeczy trochę też się uzupełniamy, dlatego że wydaje mi się, że jak młodzi ludzie, ktokolwiek mówi, że on nie chce etatu, to teraz pytanie, co on ma na myśli, że on nie chce etatu? Co mu w tym etacie przeszkadza? Nawet na podstawie tego, co mówił ten Przyznam szczerze, że nie spotkałem z młodymi ludźmi, którzy by odmówili etatu. Nie no więc tego. Właśnie, więc teraz jeżeli nawet ktoś mówi, nawet ten pan jak tak, no on zmieniał zdanie w tej krótkiej swojej wypowiedzi. No bo on był edukowany przez naszego człowieka. Tak. Wydaje mi się, że na przykład taki młody człowiek chce mieć krótki okres wypowiedzenia, bo na przykład szybko zmienia nową pracę i szuka, nie wiem, być może chce, nie wiem, że po 3 tygodniach być może to rzuci. No ja przypomnę, że dzisiaj jest tak, że jeżeli nawet ja dostanę etat i ja z dnia na dzień zerwę, pójdę sobie, to też wątpię, żeby pracodawca szedł przeciwko mnie do sądu i chciał, nie wiem, odszkodowanie za to, że ja tam, nie wiem, nie przychodziłem do końca miesiąca, a jak jeszcze nie przyjdę, ale to pewnie nie dostanę pensji. Ale jest to nie fair, bo pracodawca na przykład ma kontrakt, musi go wykonać i nie wykonuje. Nie, oczywiście, że to jest nie fair. I to jest problem czasem. Tylko, że mówię, że... Coraz częściej, to jest kontinuum, tak. Ja tylko mówię o tym, że jeśli mowa na przykład o pracy wakacyjnej, no bo rzeczywiście powstają nowe miejsca pracy, nie wiem, gofry się sprzedaje 3 miesiące, to przecież też jest tu możliwość umowy o pracę na 3 miesiące. Z krótkim okresem wypowiedzenia wszystkie prawa są zagwarantowane. I tutaj rzeczywiście ja nie widzę przeciwwskazań, żeby przy pracy szeroko rozumianej sezonowej były umowy o pracę. To, co natomiast dla mnie jest ważne, bo aż przed tym programem tak sobie wymieniałem te elementy prawa pracy, które potencjalnie przynajmniej, no i realnie też zazwyczaj, ale niestety są często łamane, dotyczą umów etatowych, a nie dotyczą umów cywilnoprawnych. No ich jest bardzo dużo, a gdyby zrealizowana była wizja związkowej alternatywy, byłoby ich dużo więcej. No ale generalnie tak sobie była mowa już o urlopach. Mowa teraz jest na przykład o BHP. No wiemy, rząd pracuje teraz nad limitami temperatur. No mowa jest o zmianach w kodeksie pracy. Czy to będzie dotyczyło umów zleceń? No trzeba byłoby tak to zapisać w ustawie, żeby dotyczyło. To nie jest takie proste. Ja jak pamiętam, jak tutaj profesor Męcina brał udział w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, tam były różne ciekawe rozwiązania. To się ostatecznie rozsypało, ale generalnie był kierunek, żeby zbliżać pewne zapisy umów cywilnoprawnych i etatów. Ja się bałem wtedy, że to zbliżenie będzie polegało na rozmyciu umów etatowych. Niemniej jednak, jako związkowiec jest mi bardzo bliskie, żeby nawet jeżeli już zostawiamy te umowy cywilnoprawne, nawet na dużą skalę, to żeby jednak one zawierały elementy etatów. Mam na myśli na przykład BHP. No przecież dzisiaj mamy sytuacje, no niekiedy przerażające, że na przykład pracownicy ochrony zdrowia mają 5 umów cywilnoprawnych i pracują non-stop 30 godzin. Piotrze, ja ci i tutaj dobrze mówisz. I ja akurat w komisji kodyfikacyjnej byłem za implementacją brytyjskich rozwiązań dotyczących samozatrudnienia. Ale to też dotyczy cywilnoprawnych. Czyli jeżeli więź prawna trwa dłużej, ja piszę o tym w literaturze, że od 10 lat, na przykład 12 miesięcy, no to człowieku, to musisz zagwarantować okres wypowiedzenia, musisz zagwarantować okres wypoczynku i odpoczynku, czyli wrzucamy te różne elementy ochronne, które nawet przy rozwiązaniach cywilnoprawnych będą cywilizować no więc tę właśnie, więc tu się, więc to jest się... o tyle ważne, że słuchajcie, nie chcę dzisiaj rozpoczynać, bo nie ma czasu na ten wątek, ale ja twierdzę, że robotyzacja, automatyzacja i transformacja technologiczna szeroko pojęta będzie zmieniać zupełnie rynek pracy i niestety ja dziś obserwuję, że ci przedsiębiorcy, którzy pracują w tej branży, oni już nie mają takich zleceń na rok czy na coś, tylko dostają na 3 miesiące, na 2 miesiące, trochę jak agencja PR-owska. Absolutnie. I jak on ma zatrudniać człowieka na 2 lata, jeśli może się wyłożyć po pół roku funkcjonowania, bo nie będzie dostawał zleceń. Tutaj trzeba znaleźć jakąś metodę, to trzeba wypracować. Nie, więc ja kończąc za tym bezpieczeństwem. Kończąc ten wątek, tylko chodzi mi o to, że wiele rozwiązań postępowych, słusznych, może zostać całkowicie rozbitych, jeżeli zachowamy dualizm na umowy cywilnoprawne i etatowe, dlatego że po prostu wprowadzenie bardzo sensownych rozwiązań dla etatów, a nie dla umów o zlecenie, doprowadzi do tego, że znowu wzrośnie umowy zlecenie. My na przykład jako związek postulujemy 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedzielę. Możemy w porozumieniu z pracodawcami, być może na 2 by się skończyło. Niemniej jednak, jeżeli by to nie obejmowało umów cywilnoprawnych, no to wszyscy by zaczęli przerzucać pracowników na umowy cywilnoprawne. Jeżeli my na przykład mówimy o odsetki... Pracodawców w branży handlowej nie stać. Panowie, mówię temat jako przykład, tylko dalej. To sekundkę może. Już kończę. Dobrze, tak? Niepłacenie pensji za czas, my chcemy wyższych odsetek. Również, jeżeli to ma mieć sens, powinno dotyczyć umów również cywilnoprawnych. Prawo do odłączenia się, czy mobbing. Część z naszych widzów pewnie nie wie, Część naszych słuchaczy pewnie nawet nie wie, że w Polsce mobbing dotyczy wyłącznie umów etatowych. W związku z tym, jeżeli w branży gastronomia jest brutalny mobbing w gastronomii bardzo często, zazwyczaj są umowy cywilnoprawne, człowiek jest prześladowany, to żeby wygrać sprawę, zgłosić sprawę o mobbing, to on najpierw musi wygrać sprawę o ustalenie stosunku pracy, a dopiero później musi iść. To jest gruby temat. 22,7 trójek. Prosiliśmy o telefony do nas. Panowie, zakładamy słuchawki, mówię do naszych gości, bo mamy przy telefonie pana Dariusza z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Ja tak przejdę do meritum. Chciałbym zwrócić uwagę, że nazwa umowy śmieciowe bardzo mi się nie podoba. Od lat po prostu słyszę, powiedzmy, ja akurat mam umowę zlecenie, tak? No to ja nie chciałbym, wie pan, żeby ktoś mi powiedział, że ja pracuję na umowie śmieciowej. Także tu bym, jeżeli chodzi o nazwę, bym zmienił, bo mówię, dużo ludzi pracuje na umowę zlecenie i ta nazwa umowa śmieciowa, która od lat słyszę jest, po prostu ma zabarwienie bardzo negatywne, właściwie takie takie niewolnicze jakby, tak? A druga sprawa, jeżeli chodzi o wypłacenie pensji, ja lata temu na Starękiewicza byłem, tam była Państwowa Inspekcja Pracy, niewiele wskurałem, że tak powiem, natomiast zwróciłem uwagę, że w Stanach Zjednoczonych jest tak od lat, że jeżeli pracodawca nie wypłaca pensji, inspekcja pracy, z tym, że tam, no nie wiem jak ona tam się nazywa, tak, ale przychodzi inspektor i daje 24 godziny na zapłacenie pracownikowi lub pracownikom. Jeżeli nie zapłaci, blokowane są wszystkie konta tego pracodawcy. Pamiętam, że rozmawiałem z panem inspektorem na placu Starękiewicza, powiedział mi, że u nich jest to niemożliwe. Zapytałem, kiedy będzie to możliwe, trudno powiedzieć. I otwarcie powiedziałem, że jeżeli inspekcja pracy ma być taka nieudolna, to po prostu rozwiązać ją, tak? No i pan po prostu powiedział, że ma za chwilę jakieś spotkanie, podziękował za rozmowę. Także mówię, ja bym wprowadziłbym po prostu to, co jest w Stanach. I to powoduje po prostu, że pracodawca nagle, że tak powiem, wypłaca, tak? No bo skutki są takie, że jak mu się zablokuje wszystkie konta, no to po prostu nie może funkcjonować. Także z tymi dwoma sprawami dzwonię, a wniosek z tej rozmowy wypływa dla mnie taki, że nie dziwię się, że młodzi po prostu, przede wszystkim młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, bo tam po prostu lepiej się traktuje pracownika, przede wszystkim szacunkiem. Nie blokuje linii. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. 22,7 trójek. Oczywiście tak, panie inspektorze, najpierw pan tutaj poprosimy o... Tak. Adwocem. Moi przedmówcy, widzę, że się bardzo rozkręcili. Wypowiedzi idą coraz dłuższe, coraz bardziej emocjonalne. Po części się z każdym z panów zgadzam. Pan jest głosem środka, panie inspektorze. Tak, spróbuję. Natomiast... Zresztą tak pana tutaj celowo posadziliśmy. Dzięki. Zanim odniosę się do telefonu słuchacza, to znaczy w ogóle dziękuję panu, że... Albo od razu się odniosę. Dziękuję panu, bo bardzo trafne spostrzeżenia pan podniósł. Rzeczywiście inspektor panu nie pomógł parę lat temu i ja też, gdyby pan do mnie trafił, mogę to spojrzeć panu w oczy, powiedziałbym, rozłożyłbym bezradnie ręce. W granicach prawa, nie? Tak, dlatego, że od 2017 roku dopiero weszła nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która wprowadziła minimalną stawkę godzinową. No i niestety taki zapis, który może nie do końca jest właściwy, przepis sankcyjny, który mówi tylko o tym, że kto nie wypłaca w należytej wysokości, ale ja dobrze pamiętam, w należytej wysokości minimalnej stawki godzinowej popełnia wykroczenie. I ten przepis utrudnia możliwości sankcyjne. Poza tym... Czyli od 2017 roku mamy ucywilizowane, mamy tą minimalną stawkę godzinową i rzeczywiście dla mnie to był olbrzymi krok w kierunku ucywilizowania naszego kraju, bo sam na własne oczy widziałem w tych latach 2010, 12, 13 stawki godzinowe, które wynosiły złotówkę, złoty 50. No 5 zł to już był celebryta. Ja pamiętam taką salową, która pracowała 400 godzin po 2,50, żeby zarobić 1000. Tak, w publicznym szpitalu. Po prostu to wołało pomstę do nieba i my jako inspektorzy byliśmy bezradni. Teraz mamy minimalną stawkę godzinową, choć niestety muszę powiedzieć z przykrością, jest bardzo wiele sygnałów, że ta stawka godzinowa w małych miejscowościach jest obchodzona i tak, dochodzą... Etatu, tak, tak, jest obchodzona w ten sposób, że mamy sygnały, że płacone jest 15 zł, 20 zł zamiast 27. I wy nie macie na to wpływu, 20... nie możecie interweniować? Nie macie po pierwsze, żadnych instrumentów? Musimy mieć informacje. Na papierze jest bardzo często dobrze, bo to jest też problem, który gdzieś nie było czasu o nim wspomnieć, ale bardzo często mamy do czynienia z dokumentacją, która nie pokrywa się z rzeczywistością i to jest duży kłopot. Natomiast płacenie pod stołem, w ogóle ta szara strefa, to jest olbrzymi problem. No to, ale to, co pan słuchacz zwrócił uwagę, że rozwiązać inspekcję. Oczywiście, że tak. Ja jestem też zwolennikiem tego. Trzeba w takim razie, jaki wniosek z tego? Trzeba wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy. Dlatego jestem głównym inspektorem, bo chcę zmienić Państwową Inspekcję Pracy i chcę, żeby były. Nie jesteśmy organem, który może prowadzić proces legislacyjny. My możemy wystąpić, składać wnioski de lege ferenda, wnioski o zmianę przepisów. Natomiast nie jesteśmy organem, który mógłby przeprocedować projekt. Też chcę, żeby to zabrzmiało, bo bardzo dużo dziennikarzy mnie pyta, kiedy nasz projekt i jakie mam dalsze plany, czy idę do Sejmu, czy na SKRM, czy na Radę Ministrów, kiedy wpis do wykazu. No my nie prowadzimy procesu legislacyjnego. Nic się nie zmieniło w zakresie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Ale zdecydowanie stoimy teraz przed takim wyzwaniem. Albo zmieniamy Państwową Inspekcję Pracy i chcemy, żeby ona była, albo po prostu mamy sobie instytucję, która funkcjonuje dość słabo. Mamy 1500 inspektorów. To jest po prostu coś strasznego. To jest bardzo mała ilość na całą Polskę. Weźmy pod uwagę, że kadra nam się starzeje bardzo. Dochodzą zwolnienia lekarskie, urlopy i nie ma kim gospodarować. Więc dopóki Państwowa Inspekcja Pracy nie dostanie uprawnień, które pozwolą jej realnie działać, dopóki nie dostaniemy wsparcia kadrowego, żeby inspektorów było więcej i po trzecie pieniędzy, bo my nie ściągniemy fachowców. A wszyscy oczekują, że inspektor pracy będzie super fachowcem, będzie znał się na swojej działce. Ale żeby ściągnąć fachowca, my musimy mu zapłacić. I ja się zgadzam tutaj z panem profesorem, że brak jest zaufania do inspektora, oczywiście, i ze strony pracodawców, i ze strony związków. Ja bym chciał, żebyśmy my to zaufanie odbudowali, ale żeby to zaufanie odbudować, to musimy być organem, który ma umocowanie w przepisach. Ale my tych przepisów nie tworzymy. Jeszcze raz podkreślam. Ustawodawca musi nas wyposażyć w odpowiednie przepisy. Czy ja mogę chwileczkę? Ja chciałem tylko wesprzeć. Ja to pan profesor tak. Ja od lat jestem też członkiem Rady Ochrony nie Pracy. Nie mam nic przeciwko temu. I obserwuję po pierwsze dokładnie to, co mówi. Ostatnia dekada to niestety, ale zapaść, jeśli idzie o wynagrodzenia i etatyzację inspekcji, bo ja nawet powiedziałbym tak, to nie jest kwestia instrumentarium, bo to instrumentarium jest niezłe, być może niektóre kary trzeba zaostrzyć, był taki wniosek, ale przecież ja bym dołożył kilkaset etatów na to, aby uświadamiać pracodawców, żeby im dawać porady prawne. pracodawcom i pracownikom. Pracodawcy, jak rozmawiam z nimi, oni sobie bardzo cenią to, że mogą iść do inspekcji i na przykład uzyskać poradę, czy oni dobrze działają, albo jak rozwiązać jakiś problem. Ale inspektor dziś przy takim, takiej obsadzie kadrowej nie jest w stanie tego robić. Mówimy o kwestiach edukacji społecznej. No ale to też się nie da tego zrobić, bo ci inspektorzy są zajęci od rana do nocy prowadzeniem, prowadzeniem kontroli. Być może są też skrótowi, bo to wynikało z tego, ale to wynika tylko z tego, że nie doceniamy tej instytucji. Powiem na koniec i później już się mogę nie odzywać. Jeszcze jedno. Nie może za słowo. Pamiętajmy, że jeśli chcemy mieć silne państwo, które będzie egzekwować prawo, to musimy inwestować w instytucje publiczne i nie bać się tego, bo te nakłady nam się zwracają w postaci tego, że jest mniej szarej strefy, że jest większe poczucie praworządności, a w konsekwencji jest mniej populizmu i mniej problemów między związkami zawodowymi a pracodawcami. Panowie, przepraszam, zostało 10 minut do końca audycji, ja muszę poruszyć ten wątek, bo to jest kluczowa rzecz, bo idzie nowe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy w sprawie oskładkowania wszystkich rodzajów umów cywilnoprawnych, umów zlecenia i umów o dzieło. Projekt był już poddany pod dyskusję na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Zostanie wywrócony stolik? Znaczy ja generalnie w tej sprawie mogę jednym zdaniem powiedzieć, że jestem zdecydowanie za. Wszystkie umowy powinny być jednolicie opodatkowane, składkowane. Ja bym jeszcze dalej poszedł i bym wszystkie składki wrzucił do podatków, tak jak jest w Danii. To byłby moim zdaniem znacznie lepszy model niż ten obecny. I rzeczywiście jednolite oskładkowanie wszystkich rodzajów umów by sprawiło, że po prostu odpadłby ten główny argument za umowami cywilnoprawnymi, czyli po prostu, że one się bardziej opłacają, szczególnie umowy o dzieło. Panie Piotrze, ale wygląda na to, że tak się wydarzy, bo to jest wymóg KPO, nie? Szczerze powiedziawszy, mam wątpliwości. Nie. Teraz słyszę, że również przedsiębiorcy jednak mają mieć niższe składki. Natomiast trzema zdaniami chciałem jednak wesprzeć obecnego tu głównego inspektora pracy, że ja również bym radykalnie wzmocnił. Nie jest pan w niezłej sytuacji, panie Marcinie. Inspekcję wspierają pracy. Pana obydwa skrzydła. Uważam, że tutaj byśmy, my jako związek byśmy szli dosyć daleko. To znaczy z jednej strony dla nas jest oczywiste, że inspekcja pracy powinna móc administracyjnie zamieniać umowy cywilnoprawne na etaty w trybie natychmiastowym i dopiero jakby pracodawca, przedsiębiorca do sądu, to jakby wygrał proces, była śmieciówka, czy powrót, umowa, zlecenie, czy coś tam innego. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony byśmy szli naprawdę daleko, czyli wprowadzić dział prokuratorski do inspekcji pracy i funkcjonariuszy. Rzeczywiście to są często bardzo poważne uchybienia prawa pracy, gdzie powinny być sprawcze prokuratorskie uprawnienia inspekcji pracy i nasz autorski pomysł mianowicie, żeby iść w kierunku szwedzkim, gdzie związki zawodowe mają uprawnienia inspektorów pracy i oczywiście po pewnym przeszkoleniu inspekcji pracy również część związków zawodowych, to by przyczyniło się do naprawy wizerunku związków zawodowych, bo wtedy oni byliby kontrolowani przez inspekcję pracy. Ale kto miałby za to płacić? To jest do dyskusji. Być może w ramach kompromisu te etaty byłyby finansowane właśnie przez inspekcję pracy, a nie przez pracodawcę. A to zgódź się na to, żeby wywrócić ostatnią ustawę stanu wojennego, czyli o społecznej inspekcji pracy. Niech związki zawodowe się tym zajmą. Po co ta instytucja świętych krów? To związki zawodowe powinny to robić. Przepraszam, ja już nie... Znaczy, jeżeli nie, jeszcze panie profesorze, pracy, jeszcze będzie pan się musiał tak odnieść do tego wątku. Natomiast ostatnia uwaga do inspekcji pracy, bo jedną rzecz też bym dorzucił do inspekcji pracy, na przykład obecnie wszelkie komisje antymobbingowe, wiem to z praktyki, są prawie zawsze fikcją, czyli pracodawca wskazuje sobie trzech podległych sobie pracowników. Sam jest posądzony o mobbing, więc sprawa jest kompletną fikcją. Więc tutaj w takiej komisji antymobbingowej powinny być osoby z zewnątrz i na przykład gdyby osobami, które tworzą taką komisję antymobbingową byli inspektorzy pracy, byłoby to znacznie lepszym rozwiązaniem. Czy z ministerstwa, czy gdyby to byli mediatorzy, listy ministerstwa, ale ludzie z zewnątrz. I oczywiście, no tutaj też wspieram inspekcję pracy, to by wymagało radykalnego dofinansowania inspekcji pracy, nie wiem, razy cztery, żeby to naprawdę stała się służba publiczna, być może służba cywilna, która by miała bardzo duży wpływ na funkcjonowanie rynku pracy i nawet, tu też się wyróżniamy jako związkowa alternatywa, to nie sąd powinien w ramach zabezpieczenia przywracać zwolnionych dyscyplinarnie liderów, tylko właśnie moim zdaniem w szybkim trybie inspekcja pracy, która by oceniała, czy związkowiec bardzo narozrabiał, na przykład pijany prowadził autobus, czy na przykład został zwolniony dyscyplinarnie za to, że nie pasował pracodawcy. I gdyby to nie sąd w ramach jakichś dziwnych zabezpieczeń, tylko właśnie inspekcja pracy w szybkiej kontroli badała, czy taki związkowiec powinien wrócić na stanowisko, czy nie powinien wracać, to moim zdaniem byłoby również znacznie lepsze rozwiązanie, ale oczywiście to wymaga dofinansowania inspekcji pracy. Piotr Szumlewicz, jak zwykle wiele wątków. Tak. Panie Marcinie. Dziękuję tutaj panom za wsparcie, bo to bardzo budujące dla nas. Natomiast co do składkowania się nie wypowiem. Bo jako urzędnik mi nie wypada. Tutaj już pan profesor to skomentuje. Tak, tak, czekam jakąś trafną. Natomiast powiem pewnie tylko tyle. Pewnie strefie. Tak, powiem tyle, chyba że było. Jeszcze mówimy o tyle o mobbingu, ale ja bym powiedział krótko, że mobbing na podstawie obecnej definicji zawartej w kodeksie pracy, no nie jest rozwiązaniem, które dobrze funkcjonuje. No dobrze wiemy, że definicja jest bardzo trudna. Pracownicy wygrywają sporadycznie sprawy. Rozmawiałem z jednym ze znanych prawników i on mi powiedział, panie, mówi, nie ma sprawy o mobbing, której bym nie wygrał. Ale powiedział, niech pan sobie nie myśli, że jestem taki dobry. Po prostu pracownicy nie są w stanie tych 5 przesłanek mobbingu udowodnić i każdą sprawę wygrywam. To jest świetny komentarz. Orzecznictwo jest bardzo, bardzo trudne. Odróżnienie tego wzorca, tej ofiary, tak? Zwracamy uwagę na wrażliwość osobniczą. Sąd podnosi takie słowo, wrażliwość osobnicza i przyjmuje, że dla jednego słowo... Ham nie jest mobberem. Tak, dokładnie, a dla drugiego spowoduje wymierne szkody w jego zdrowiu. No to są bardzo, bardzo trudne sprawy i też sędziowie sobie można zaryzykować taką tezę, często nie radzą, no bo to wymaga już oceny biegłego, psychologa, to są bardzo skomplikowane sprawy, ale też tak, żeby nie wiem, że kazuistycznie opowiadam, ale lubię opowiadać na przykładach. Jak byłem radcą prawnym, to przyszła do mnie klientka, która mówi, że domaga się roszczeń tytułem mobbingu, no to się ucieszyłem, mówię, fajny klient, wreszcie coś z prawa pracy, dobrze się w tym czuję, bo miałem taki okres, kiedy byłem radcą, no i pytam ją, co się stało, no to tam byli dla niej niemiła załoga, niemiły szef, no dobra, mówię, spoko, a jakie pani ma roszczenia? No to mówi, że po 100 tysięcy od pracownika, było 10, więc wyszedł milion i milion od szefa. Ja mówię, a skąd takie stawki? No bo mówi, pokazała mi zdjęcie, upatrzyłam sobie dom nad morzem, trochę oszczędności chyba mi zostanie. Żartuje, naprawdę? Nie, to nie żartuję. I straciłem klienta. Bo nie podjąłem się tej sprawy, ale to też chcę pokazać, że kij ma dwa końce. To nie znaczy, że chcę powiedzieć, że nie ma mobbingu. Mobbing występuje. No jasne, i to jest straszne zjawisko. Tylko nasza definicja mobbingu powoduje, że te prawdziwe ofiary, bo widziałem ludzi w strasznym stanie i sam to odchorowałem, po prostu powoduje, że one nie są, nie stają się ofiarami mobbingu. Tutaj trzeba dokonać zmian legislacyjnych. Tak naprawdę konkluzja też naszej trójki jest taka, że tak naprawdę trzeba by zmienić prawo pracy, kodeks pracy. No nie udało się poprzedniej komisji kodyfikacyjnej. I tak naprawdę wypadałoby przeprocedować, zmienić prawo pracy. Całe w to sobie. To temat na inny klub trójki. Ja was na pewno zaproszę, o tym porozmawiamy. Panie profesorze, jeszcze a propos tego składkowania umów cywilnoprawnych. Tak, już mówię. Ja jestem trochę sceptyczny, bo tak będziemy zmieniać. Lepiej doskonalić wykładnię tego, co jest. Też się zgadzam z tym, że inspekcję trzeba wzmocnić i tutaj pierwszy mój wniosek to taki, jak tak pan główny inspektor lubi kazusy, to zapraszam na wykład i spotkanie z moimi studentami. To będzie ciekawe. Natomiast jeśli idzie o składkowanie, kierunek dobry, tylko nie wszystko. Pamiętajmy, że są takie umowy cywilnoprawne, które na przykład występują przy zatrudnieniu pełnoetatowym i mają charakter dorywczy, które jednak by. Ale to się da rozróżnić chyba na poziomie legislacji. Da się rozróżnić. I ja bym szedł w tym kierunku. Jeśli idzie o umowę o dzieło, to przestrzegałbym. Oczywiście, znowu, mamy problem z nadużywaniem umów o dzieło, prawda? Takie dzieło, nie wiadomo jakie dzieło, bo jeżeli ale mówimy... Ale to ZUS wyeliminował, jeżeli panie profesorze. Tak. Jeżeli mówimy o artyście na przykład, jeżeli ja zamawiam portret u malarza, tak. To ja nie sprawdzę, czy w ciągu tych 3 miesięcy on pracował 2 noce, czy 30 nocy, prawda? Tylko, więc tutaj jest ten uwaga, element, bo prawo jednak musi być spójne. Jeżeli Ministerstwo Pracy... 30 sekund. Jeżeli Ministerstwo Pracy mówi, że włączamy umowę o dzieło do okresu składkowego, do stażu pracy, no to wypadałoby, żeby jakieś składki były płacone. To jest spójność systemu też i myślę, że tu nawet można podyskutować o jakimś obniżeniu nawet składek dla jakiejś grupy, większej progresji, bo jeżeli wszystko składkujemy, to będą większe wpływy. Ja i tutaj jeszcze powiem jedno zdanie. I właśnie to jest świetny przykład ekspansji prawa pracy na prawo cywilne, bo włączamy okres zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych do stażu pracy i to jest rewolucja. I to jest to, o czym wspomniał pan profesor, że prawo, i też wspomniał pan przewodniczący, prawo o pracy pożera te umowy cywilnoprawne. Minimalna stawka godzinowa, wliczanie do stażu panie pracy. Panie profesorze, niestety, ja was zapraszam na inny klub trójki, bo widzę, że ta sytuacja się dopiero rozkręca. Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, Jacek Męcina, przedstawiciel Związku Pracodawców Lewiatan i Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy. Ja nazywam się Krzysztof Oniewski. Do usłyszenia. Dzięki.